Ah, Janek. Lesz a hónapi nap? Nem tudom, még nem telefonálni felkor. Baj. Tudom, lesz. Csak telefonál, ha estig nem kell, akkor fél kiló. Mondtam neki, hogyha négyen nem, akkor jövő héten már nem tudok vinni a mészáron a tanfolyamra. Na, jövő héten az egész napaimban vannak táblázatászva. De egy-két majd elmúlni. Egy-kettő elmúlni. Akkor vizsgálni kell? Lehet, hogy vizsgát is kell írni. Mi? Lehet, hogy még vizsgát is kell írni. Hát lehet. Amikor a tűzoltó tanfolyamra jártunk, amikor kombályozni akartunk, akkor egész nap magyaráztak, délután meg írtad a vizsgát. És hogy ezt vizsgat? Szép, akkor azt megadták az engedélyt, hogy hajtsad ez a kompás. De megadták mindenkinek, akinek nem sikerült azt a teszteket kitölteni, akkor adtak másikat, és akkor megmondták, hogy hon tévedt. Mit kell megharikáznia? Hát mit tudom én, hogy a palac meg legyen, átsó lapát legyen fönt. Cigarettá nem szabad, hogy cigarettá által a... Hát még minden, hogy... Ha nagyobb darab van, akkor kettőbe kell venni, akkor ott az el kell venni a tárcsa, meg a deke, meg mit tudom én, ha több kombájanak egybe, akkor fölösszani, hogy mellik, minél legyen, meg ilyeneket. Hát, ott egy 20-ig való kérdés, hogy... Hát mindig az autóra megtaláltam. Csak mondom, van már különbséggel, hogy akinek nem sikerült, adtad neki másikat, azt itt meg itt rontott el, töltse ki, írja alá, hogy... Na, várj a faszad, én kívül megmaradj. De meg nem szabad alkoholt fogyasztani, meg mit tudom én ilyen. Az régen volt, akkor te kombályoztál. Nem, mikor én kombályoztam, de most is a most már visszavezették. Palaszkot most is el. Még azt hiszem, van is nekem olyan idéja. Vartak egy ilyen kis kikéket, hogy nem is láttam. Hogy van, azt magaddal kell tartani a rendőrs. Hát, a magaddal kell tovább vezetni, hogy a kombály meg van nézve, a tűzoltók, hogy megnézték, azt magaddal kell tartani. A szomszéd volt. Most már látom. Szomszéd volt itt, aki szokott kell tenni. A Bózsói lett az a ház, ami itt van. Bózsói lett, ha is. Aha, Bózsói ott tartsa a csúkért, mert ki van pakolva, minden nem látta. De van mindenhol az ablakok. Ezzel még vette? Nem tudom, még vette, vagy kibérelte. Ami megvette meg, ha úgyis a gyereke idébe vannak. Beográda van. És tettek itt a falak. Nyisd már ki! Hát így van! Jaj, kérlek nálam! Gondolkodtál már nap? Na, na! Be van zár! Na be hát! Na! Azt hittem az autó! Így zárjátok be! A pillanatáta be nem ér! Az ajtót! A kaput! Hát jó, mentél be! Jó Isten, ilyen sokat, hogy szedték. Szedtem meg. Ne, van még hajtam is. Egyvedelni biztosan. A tetejét egy étrát kell vinni, és akkor a tetejét étránál az ebben nem szedni. Az utca felől volt, azt nem mert. Nem mert az utca felől létrát berakni, míg előtt egy autó ott van. Ott az utca felé van hajva csak. Ezt akarom küldeni a mamának, majd mindjárt kiabítem a vödröt már. Ne történt, küldjél már, akkor megint törzse kompozisztusok. Sajnos, nem olyan sokat tudom. Nem tudom, elrágyom. Nem olyan sokat tudom, már az Attila, nincsen. Nincs. Nincsen már az Attila. Hozz rá valamit, Attila, hogy vele kiölteni azt mondtad, hogy vissza fogod vinni a vödröket. Na itt vannak, valaki vödröjét. Ha, piszkos. Na, jaj, hozok én. Én látod mi a kaput, hogy jöjjön a tény. Ja. Máskor is szedték. Lehet szedni, majd szedek azt kottam így. Na, szedek itt, na. Na. Meg egy ilyen nagy bőncsin bele egy kicsit. A másik kicsit még majd. Yeah. Te másik, mit tűnik fázol meg a fejemnek. Valakon az helyi micik. Ez is szóval. Ma lesz motorfűrészen, hát nagy imálma. Thank you. Köszönöm. Társadalom egy sapkát a fejemre. Ne legyen vizás, mert átcsöltem a blúzba, hát nagyon. És megyek most. Gondolsz, nem mindegy, most elhozom, hamarabb megyek. Hozzá akkor egy üdvözlőt. Milyen üdvözlőt? Hát gondolj, tényleg a mamát. Nem, fiadnak már ma szerint rájéles majd megtudod. Hát kell nem műsődik akkor, mert... Majd fogom ezt tevenek, de... Na és olyan birelmát a tetején van, és akkor ki kell tenni még a létrát is most már. Most még járkálok az autón, most már... Hát már nem lopják el. Hát nem fogják, ami ott tetején van az autó. Ezt majd aztán az ötlet. Ja, hogy az ötlet, hogy hozzék kenyeret? Hozzak kenyeret. Én is már nem engedted, hogy hozzak. Hogy lehet egy kenyér nélkül? Én nem tudom, mi meg tud venni, én nem tudok megvenni. Na, minden jó. Na, menj. Hozzá kenyeret. Hozzak. Most említem a postás, hogy naphoznak kell ki a középiskolás, akkor beadtam a... Középiskolával vettek a kicsit, nem tudom. Nem, ott csak a főiskolásot adtam oda, semmi más nem. Aztán úgy lett, hogy elkezdtem a középiskolát. Honnan veszed? A szerződésben, amikor kaptad. Honnan veszed? Hát, holnap. Hát, nézzem azt. Köszönöm szépen, hogy kihoztátok ezt a sokat a szilvát. Jó. Fájtsad ki. Fájtsad ki. Latillának akartam jót, és jöjjön ma három sojt menni. Jó tetted. Ecce. Ecce kijöttek, te jut azt a jó az. Ecce. Hol van a kis macska? Ne, várjál. Hol van? Melyik a szó? A minden szukkád a gond. Hol van? Sik. Mindig alatta van? Így sem alatta? Nem látom. Várjál, menjen, benézek. Bent van, bent van, bent van! Bent van. Látom, ilyen ki az a macska. Nem tudom, hogy gyűjt, vagy hova. A masszavó. Nasza. Mi a? Akkor minden jó lesz? Isten, aztán visszatám. Azt azt mondja, hogy Kerizai has hónapig megszállt megcsinálni, hogy az aluljáról, azt aztán zárják majd ezt. akkor nekünk is a becsőútra kell venni az átmény. Máshol nem visz, tudod, merre van a becsőt, ki a farmkomercnál ki kell menned, és akkor körbe mész a farmnál, át kell menni, tudod, a farmkomerc, ott visz. A üzéné itt, a, ahol a Gebőben megyünk át, ott tart, csak izé lesz. Gyalogos, hogy a biciklisnek ott nem lesz autóforgalom. Meg aztán lesz az izé, a fölüljáró a Dózsa birtoknál, Zomlaticánál, meg Kisbeográdnál. De várj, de a Zomlaticai az a... Ezek lesznek a fölüljárók. A fölüljárók? Nézd meg a izé, panonkézul, ez még eszére is mutassa. Vagy mondja Jakoma. Ennyi lesz csak, akkor lesznek az aluljárók? Nem lesznek? Aluljáró itt lesz meg a... Itt lesz, a becsejük. De azon a följáró, de... Te át akarsz itt menni... Itt aluljáró lesz. Igen, alul, te mész át alul. A Dózsa birtoknál meg fölüljáró lesz. De várj, a Dózsa birtoknál. Az tudod, az... hogy van kint a Dózsa. Tudom, a kishegyes név mész, és akkor jó csinálj. Hát de elég van kishegyes név, azért... Topaján bélyebb van egy kicsit. Látni fog, látni, hogyha mész arra a nemzetközi úton, akkor látszik, hogy hol van. Ha. Nem. De hogy nem. Mész a nemzetközi, az egy beton út. Zsanaticán csak egy van, ami a birtokra visz ki, az egyetlen egy följáró fog lenni akkor? Hát, azt aztán átmehetnek a parasztok, mindenki ott, azt nem én ott munkálgass a fülgyűjtés. Azt tudom, milyen messze, milyen nagykerülő fog lenni az? Hát, ez fáj a faszok nekik. Az nagykerülő lesz. Hát az annyira kint van én tőlem, olyan 20 perc mire? Cigivel, az eléggé messze van. Akkor vegyék ide az anyámnak. Veszek, akkor megyek most már. No, jó. Táskára fel. Mert ez a táskára rárakva? Hallod? Mi? Mi van a táskára rárakva? Miért a táskára rárakva? Aha. Fogalma nincsen. Meg kell kérdezni. Kilámadjuk a kézzel, azok kicsit volt, meg csoki port. Jó, a csoki port az mi napja? Az mert a kafe vagy? Ha most tetszett el a roskóba? Igen. Mi vigyem el a csoki port? Ha? Mi vigyem el? Vigyed el a csoki port, meg a... Vigyázz a pohár, szemét mögön, az anyáé. Jó. Vagy egy ilyen már otthon működő. Jó, akkor ezt kapjon. Rá, akkor átadom neki. Mi akarsz én neked mondani? Hallod? Mostan nála lesz, meg hónap a házasodik a gazda. Akarsz az egyhetes hőbírod venni? Föl lesz, nem felállt. Az nekem elég. Akkor azért bocsánat, visszanézem, aztán majd a gyűjtőjét. Én nem akarok közölni, 4-10-kor kezdődik, most akkor aztán 11-kor mit és egy dolgozám vége. Hát én nem, én 9 óra felé van még alunk. Jó, akkor meg lesznek. Hát majd fővészeti, akkor fővészeti reklám nélkül, akkor nem tud reklámot nézegetnünk. Jó, az lehet. Lehet, hogy megvan valaki, utána nézek, hogy milyen fönt van-e. Megkeresem. Ha nincsen, akkor... Nem tudom mi lesz, akkor meg lesz. Kérlek, leszek infravételezni a set-top boxomon. Én is látodom. Várjál meg tehát. Hát így. A kanyar az megvan az. Fönt van. Művetszer a baháti. Aj, az. A utóját nézzük, már nincs az tovább. De van tovább is. A 42-esnél nézzük. Az le kell tölteni a többi részt. De hol van a mi? Civil ülése? Az ülés is? Meg lesz az is. Bezéteződni állni. Na valahol berakta. Na itt hagyta. Jó. Megyek most már haza, hogy veszek egy kenyeret. És adjuk. A papírokat kell elintézzem, ha kiképnem őket. Kérdés, hogy hova megyünk ki, vagy nem megyünk? Hát majd legféle anyáltalak, akkor megmondom. Jó. Mondom szépen, hogy azt mondta felkom, hogy telefonál már. Jó. Egy hónap, hogy nem. Jó. Megyek akkor. Na. Na. Jó, egyet, na, szia!